چمکے ہوئے دانت ہیں. اور کسی نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہے. اور کسی نے کہا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا مبارک نام ہے. اور اس سے مراد ہے یا سید, اے نبیوں کے سردار, اے کائنات کے سید, اے کائنات کے سردار, والقرآن الحکیم, حکمت والے قرآن کی قسم, یہ اللہ جل مجد الکریم کا مبارک طریقہ ہے. والقرآن الحکیم, اور حکمت والے قرآن کی قسم, انک لمن المرسلین, بے شک تو رسولوں میں سے ہے. کچھ لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کہا لست مرسلا, کہ تم بھیجے ہوئے نہیں ہو, تم اللہ کے رسول نہیں ہو. اللہ کو ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا پیار ہے کہ اعتراض آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہوتا ہے تو جواب خود اللہ عطا ارشاد فرماتا ہے. جب کسی نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجنون کہا تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب, لستا بنعمت رب کا مجنون, کہ تو اپنے رب کی نعمت کے ساتھ, تجھ پر تیرے رب کی نعمت ہے, تو مجنون نہیں ہے. کسی نے کہا رسول نہیں ہے تو اللہ جل مجد الکریم نے قسم یاد فرما کے کہا انک لمن المرسلین, مجھے اس حکمت والے قرآن کی قسم, تو میرا رسول ہے, تو میرا محبوب ہے. جیسے پیچھے کئی مرتبہ گزر چکا, حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے بڑے مبارک نبی ہیں, سارے نبی اللہ کے برگزیدہ اور پیار محبت والے نبی ہیں. وہ حسن و جمال کا پیکر, جب ان پر حضرت زلیخا کی طرف سے الزام لگا تو انہی کے گھر میں سے ایک چھوٹا سا بچہ بولا, اس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی. جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے, حضرت مریم پر الزام لگا تو الزام دھونے کے لیے حضرت عیسیٰ کو ایک دن کے بچے کو بولنا پڑا. جب جریج راہ پر الزام لگا تو ایک دن کا بچہ بولا. لیکن جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آتی ہے یا آپ کے کسی عزیز کی بات آتی ہے, جب سید عائشہ صدیقہ پر الزام لگا تو خود رب نے جواب دیا, خود رب گواہ بنا. جب بھی آقا کریم کی طرف انگلی اٹھتی ہے تو جواب خود رب عطا فرماتا ہے. کوئی بھی شخص بلا مثال و تمثیل اپنے محبوب کے بارے میں کوئی بات سننی پسند نہیں کرتا, تو اللہ جل مجد الکریم بھی اپنے محبوب کے بارے میں کوئی بات سننی پسند نہیں کرتا, فوراً اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے. کسی نے کہا کہ تو رسول نہیں ہے تو اللہ جل مجد الکریم نے قسم یاد فرما کے کہا انکا لمن المرسلین, محبوب اللہ کی قسم, قرآن کی قسم, تو رسولوں میں سے ہے, تو رسول ہے. علی صراط مستقیم, اور وہ سیدھی راہ ہے جو منظر مقصود کو پہنچانے والی ہے, وہ جو ساری دنیا مانگتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ہماری طرح ہمیں سیدھی راہ دکھا. ہر شخص آج کہتا ہے میں سیدھی راہ پر ہوں, ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سیدھی راہ پر ہوں، تو سیدھی راہ کیا ہے؟ اللہ صراط مستقیم، محبوب تو ہی تو وہ سیدھی راہ ہے جس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہوگا وہی سیدھی راہ پر ہوگا، جس کے دل میں محبت رسول ہوگی وہی سیدھی راہ پر ہوگا جو دامن مصطفیٰ تھامے ہوئے ہوگا وہی سیدھی راہ پر ہوگا، جو ہی سیدھی راہ ہے جس کا نام محمد ہے وہی سیدھی راہ ہے جو کائنات کا دودھا ہے، اس کے علاوہ دنیا و آخرت میں کوئی سیدھی راہ نہیں ہے، الا صراط مستقیم، محبوب تو ہی وہ سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچاتی ہے، وہ راستہ کہ جو اللہ جل مجد الکریم تک جاتا ہے، وہ راستہ اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، یہی تو ایک شخصیت ہے جن پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا ہے، جن کی کوئی بات رد نہیں کی جا سکتی، جن کی ہر بات قابل تقلید ہے، جن کی ہر بات ایمان ہے، جو فرما دیں وہی حق ہے اور جس سے روک دیں وہی باطل ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا میں ہر آدمی کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن روضہ منورہ کی طرف ارشاد کر کے، اشارہ کر کے امام مالک کہا کرتے تھے، لیکن اس صاحب مزار کی ہر بات ماننی ہی پڑے گی، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ اتفاق کرنا ہی پڑے گا، اس کے ساتھ صاحب مزار کی بات کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے یہی تو وہ سیدھی راہ ہے کہ جن کی ہر بات حضرت عمر بن سعد رضی اللہ، حضرت عمر سعد بن ابی عبداللہ بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے، یا ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات لکھا کرتے تھے، ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ لکھ نہیں رہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ کیا ہوا، تم لکھتے آج لکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہا حضرت سینا عبداللہ نے عرض کی، آقا مجھے کچھ دوستوں نے، کچھ لوگوں نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی راضی ہوتے ہیں، کبھی کوئی بات ہوتی ہے کبھی کوئی، تو جو دین کی بات کریں وہ لکھ لیا کریں، جب خوشی کی بات جب کریں تو لکھ لیا کریں، ممکن ہے کبھی غصے میں کوئی ایسی بات کر دیں جو لکھنے کے قابل نہ ہو، تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج میں لکھ نہیں رہا، جو چیز آپ حکم فرمائیں گے لکھوں گا، نہیں تو نہیں لکھا کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دہنے پاک کی طرف، اپنے منہ اقدس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا، عبداللہ سن، اس دہن سے جو بات نکلے گی حق نکلے گی، چاہے میں غصے میں ہوں، چاہے میں ناراضگی میں ہوں، چاہے میں خوش و خرم ہوں، چاہے میں گھر میں ہوں یا باہر ہوں، میں جو بھی بولوں گا حق بولوں گا، سچ بولوں گا، اس دہن سے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس سے ہر بات حق نکلتی ہے، بلکہ حق ہے ہی وہ جو میرے محبوب کے منہ سے نکلتا ہے، من رانی فلم رال حق، کہا جس نے مجھے دیکھا اسی نے حق کو دیکھا ہے، آپ کی زبان سے حق بات کیا نکلتی، بلکہ حق ہوتا ہی وہ ہے جو مصطفیٰ کے قدموں کو چھو کر نکلتی ہے، حق ہے ہی وہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، جس کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناپسند فرما دیں وہ باطل ہے، وہ حق نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ارشاد فرمایا علی صراط مستقیم، محبوب آپ ہی سیدھی راہ پر ہیں، یہ وہی راہ ہے جو اللہ جل مجدہ الکریم تک پہنچاتی ہے اور منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، اور اسی راہ راہ توحید کہتے ہیں، اسی راہ پر تو سارے نبی تھے، اس آیت میں کفار کا رد ہے جو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے اور قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے، تو فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، یہ عزت والے مہربان کا اتارا ہوا ہوا. دیکھیے پہلے دونوں چیزوں پر اعتراض تھا نا، محبوب کریم کی نبوت پر اعتراض تھا اور رب کے قرآن کے رب کے کلام الہی ہونے پر اعتراض تھا. تو پہلا ایک اعتراض تو ڈائریکٹ رب پر ہے کہ یہ رب کا کلام نہیں، یہ رب پر اعتراض ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض یہ ہے کہ یہ رسول نہیں ہے. تو پہلے اللہ جل مجد الکریم نے میرے محبوب کو رسول کہا، بعد میں قرآن کی بات کی. یعنی پہلے محبوب کو محبوب مانا جائے گا، اللہ کا رسول مانا جائے گا، تبھی تو قرآن کو قرآن مانا جائے گا نا. جب اللہ جل مجد الکریم پہلے اپنے محبوب کو رکھتا ہے، کہا پہلے اس کی ذات مانی جائے گی، پھر قرآن بھی مانا جائے گا، رحمان بھی مانا جائے گا. جس نے محبوب کو نہ مانا، اس نے نہ قرآن کو مانا نہ رحمان کو مانا، نہ قرآن بھیجنے والے کو مانا نہ قرآن لانے والے کو مانا. تو سب کو ماننے کے لیے پہلے کیا ہے، مصطفیٰ کریم کو مانا جائے. تو اس لیے اللہ جل مجد کریم نے اپنی ذات پر جو اعتراض تھا اس کی بات نے کی ہے، پہلے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کی ہے. پہلے کہا کہ انکا لمن المرسلین، پہلے کہا علی صراط مستقیم، اور بعد میں کہا تنزیل. اللہ جل مجد کریم کا یہ کلام، یہ قرآن، یہ ذہن میں رہے، اس کی ترتیب بھی معجزہ ہے، اس کی تہذیب بھی معجزہ ہے، اس کا اترنا بھی معجزہ ہے، اس کی ترکیب، اس کا آنا، اس کا لکھا جانا، یہ سب معجزہ. یہ نہیں ہے کہ یہ بات ویسے ہی پہلے لکھ دی گئی اور یہ بات ویسے ہی آخر میں لکھ دی گئی. یہ بات جو ہے قرآن کی آیت سورتوں کی ترتیب ویسے ہی بنا دی نا، اس کا ایک ایک لفظ معجزہ، اس کی ایک ایک سطر معجزہ. تو اس لیے جو یہ ترتیب اللہ جل مجد کریم نے رکھی، انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، تو یہ ترتیب معجزہ ہے کہ اللہ جل مجد کریم نے پہلے محبوب کی بات کی، بعد میں اپنے کلام کی بات کی. پہلے محبوب پر جو اعتراض ہوا اس کی بات کی، اور بعد میں اپنے اعتراض پر، بعد میں اپنے پر جو اعتراض تھا اس کا جواب دیا. پہلے اس بات کا جواب دیا جو محبوب کریم پر اعتراض ہو رہا تھا. تو اس لیے پہلے محبوب کی رسالت کی بیان، پہلے آپ کے راستے کا بیان، پھر اس کے بعد قرآن کا بیان. کیونکہ پہلے مانا جاتا ہے ذات کو، پھر مانی جاتی ہے اس کی صفت کو. تو پہلے بھائی محبوب کو مانو، اس کے بعد پھر اب وہ کہتے ہیں یہ قرآن ہے تو اس کو قرآن مانو، کہتے ہیں یہ حدیث ہے تو اس کو حدیث مانو، کہتے ہیں یہ رب ایک ہے تو رب کو ایک مانو. تو جو وہ کہتے جاتے ہیں اب تمہیں ماننا پڑے گا، کیونکہ پہلے اس کی ذات کو منانا ہے. جب تک ان کی ذات نہیں مانی جائے گی، نہ توحید مانی جائے گی، نہ کوئی اور 124,000 پیغمبر کو کوئی نہیں مانے گا. ہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی مصدق ہیں تمام انبیاء کے. لہذا پہلے محبوب کو مانو، پھر سب نبیوں کا بھی اقرار کرو، سب کتابوں کا بھی اقرار کرو، پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے رب کی توحید کا بھی ان کا اقرار کرو. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے یہ ترتیب جو رکھ دی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، یہ اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے جو ہے یہ عزت والے مہربان کا اتارا ہوا قرآن ہے. اب اتارا کیوں گیا، اس کے اتارنے کی وجہ کیا ہے، محبوب کو رسول بنا کر بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ تو محبوب کو رسول بنا کر بھیجنے کی وجہ، قرآن کو ان پر نازل کرنے کی وجہ، یہ تو انذر قوم ما انذر اباؤہم فہم غافلون، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے. فہم غافلون، وہ بے خبر ہیں. یعنی اس کے پاس اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آئے. قوم قریش کا یہی حال ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان میں کوئی رسول تشریف نہیں رہے. یہ آیت کریمہ، لتن ذرا قوم ما ان ذرا ابا اہم فہم غافل، یہ آیت کریمہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کے جنتی ہونے کی دلیل ہے. وہ کیسے کہ دیکھو، اللہ جل مجد الکریم کا وعدہ ہے کہ جب تک میں کسی قوم میں رسول نہیں بھیجتا اس وقت تک میں اس کو عذاب نہیں دیتا. اس وقت تک کسی جو مقام وقت فطرت ہے اس میں جو فوت ہوگا وہ جنت میں ہوگا. ہاں اگر اس سے ظاہراً شرک ثابت ہو تو پھر وہ جہنم میں جائے گا. لیکن چونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریم ہیں سے شرک ہرگز ہرگز ہرگز ثابت نہیں ہے. اب انہوں نے آقا کریم کی رسالت کا اس لحاظ سے اقرار کیا آقا نے اعلان نہیں کیا. جانتے تھے وہ رسول ہیں, حضرت عبداللہ جانتے تھے, حضرت عبد المطلب جانتے تھے, ان کے جتنے بھی اباؤ اجداد ہیں سب کے سب جانتے تھے. علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ریاض العنیقہ میں روایت کو نقل کیا کہ کتنے آقا جب پڑھا جائے یعنی سلسلہ نسل تو کتنی دیر میں جا کر معد نام آتا ہے. تو وہاں فرماتے ہیں کہ معد رضی اللہ تعالیٰ جب چلا کرتے تھے ان کی پشت سے اللہ کے ذکر کی آوازیں آیا کرتی تھی, ان کی پشت میں نور مصطفیٰ رب کی توحید بولا کرتا تھا. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے والد ماجد کے چہرہ انور میں پیشانی پر نور نبوت چلا کرتا تھا. یہ تو مشہور واقعات ہیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے میں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو آپ کی اولاد میں سے یا آپ کے پوتوں میں سے یا آپ کے روپوں میں سے کوئی بھی آپ کے قریب نہیں بیٹھ سکتا تھا, آپ کی مسمس پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا. لیکن جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو آقا کریم کو آپ اپنی جھولی میں بٹھا کر پھر فیصلہ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جب محمد میری جھولی میں ہوتا ہے تو فیصلہ صحیح کرتا ہوں. اور ایک مرتبہ قید پڑ گیا تو لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے کہ عبد المطلب دعا کرو کہ اللہ جل مجد الکریم بارش عطا فرما دے. تو آپ نے کہا لاؤ میرے بیٹے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ ابھی 8 سال کے تو تھے کہ جب حضرت عبد المطلب اللہ تشریف لے گئے تھے خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کمر لگائی اور ننے ننے ہاتھ اٹھائے. جب میرے آقا کریم کے ہاتھ اٹھے تو دنیا نے دیکھا کہ ہر طرف سے بادل جو ہیں وہ آقا کا دیدار کرنے کے لیے آ رہے ہیں, بارش برس رہی ہے. اور ابو طالب نے اسی وقت وہ جو اشعار کہے تھے کہ اے میرے محبوب میرا وہ محبوب آقا کے بارے میں کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر بادل جو ہیں وہ بارش حاصل کرتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاعر فرمایا کون ہے جو مجھے ابو طالب کے وہ شعر سنائے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا میں وہ شعر سناتا ہوں کہ وہ ابیض یستثقل غمام بوجھ ہی, اور وہ سفید چہرے والے اور وہ نورانی چہرے والے کہ ان کے چہرے سے بادل جو ہیں وہ بارش طلب کرتے ہیں, اور وہ بے کسوں اور یتیموں کے بے کس ہیں, رانما ہیں اور ان کے فریاد رس ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین اور مکے میں چونکہ کوئی نبی تشریف نہیں لائے تھے وہ زمانہ, تو اس لیے ان سے صرف توحید کا اقرار لیا جائے گا, توحید کے بارے میں قیامت کے روز پوچھا جائے گا. اگر وہ توحید پرست ہیں کسی رسول کو نہیں مانتے تو وہ جنت میں جائیں گے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریم ہیں, الحمدللہ رب العالمین توحید پرست ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خرج تو من نکاح ہے بلا بصفا ہے, حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک میرے اباؤ اجداد نے ہمیشہ نکاح کیا ہے, میرے پورے اباؤ اجداد میں سے کوئی بے حیائی کی طرف نہیں گیا. اور ابو نعیم کی روایت ہے کہ میرے والدین میرے اباؤ اجداد میں سے میرا نور جو ہے وہ پاک باپوں کی سلبوں سے پاک ماؤں کی رحموں میں منتقل ہوتا آیا. اور ایک حدیثی میں جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث ہے, بخاری شریف میں یہ حدیث جو ہے موجود ہے, مسلم شریف میں موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب مخلوق بنائی تو اس کے حصے کیے تو سب سے بہتر اور اچھے حصے میں مجھے رکھا انسانیت میں, پھر انسانوں کے گروہ بنائے فرا سب سے اچھے گروہ میں مجھے رکھا, پھر قبیلے بنائے فرا سب سے اچھے قبیلے میں مجھے رکھا, پھر قبیلوں میں سے گھر بنائے فرا سب سے اچھے گھر میں مجھے رکھا. تو اسی لیے تو بعض علماء نے پڑھا نا کہ لقد جاءكم رسول من انفسكم، اس کو من انفسكم بھی پڑھا گیا ہے کہ نفیس ترین لوگوں میں سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ساری دنیا کی ماں سیدہ آمنہ کی جو شان ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، اور ساری دنیا کے باپوں میں سے سب سے بڑھ کر جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ ہیں ان کی شان بڑھ کر ہے. ہماری مائیں سیدہ آمنہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نالین پر قربان، اور ہمارے باپ حضرت سینا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کے سامنے قربان. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ابن ذبیح، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک تو حضرت علیہ السلام وہ بھی ذبیح اللہ ہیں اور ایک حضرت عبداللہ. جب آقا کریم دنیا میں تشریف لانے کا آقا کریم کا وقت ہوا تو پہلے ہی تیاریاں شروع ہو گئیں. اب آقا آ رہے ہیں تو اللہ جل مجد الکریم نے یہ بھی حکم فرما دیا کہ اب آب زمزم شریف کا وہ کنواں جو تھا، چشمہ جو تھا، بڑی دیر سے خشک ہو چکا تھا، وہ مٹ چکا تھا، اس کا نشان نہیں تھا. خام نے حضرت عبد المطلب کو حکم ہو رہا ہے کہ میرا محبوب آ رہا ہے تو زمزم شریف کا جو ہے کنواں اس کو دوبارہ، چشمے کو دوبارہ کھود دیا جائے. اب کہاں ہے آب زمزم شریف؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. کون بتائے کہ زمزم شریف کا وہ کنواں کہاں ہے جہاں حضرت سینا اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیاں چھوئی تھیں؟ تو جس کے صدقے یہ سارا کام ہوا تھا اب وہ آنے والا ہے تو پتہ نہیں تھا. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے تو تین دیر یہ خواب آتی رہی تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ مجھے تو پتہ نہیں، یہ مکے والوں کو پتہ تھا کہ یہاں زمزم شریف کا کنواں تھا، لیکن وہ مرور زمانہ کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، شرک اور کفر کی وجہ سے وہ چھپا دیا گیا تھا. رب کی نعمتیں کم ہو جاتی ہیں جب آدمی اللہ جل مجد الکریم کی نافرمانیاں شروع کرتا ہے، تو رب کی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے. تو آپ جو تھے حضرت عبد المطلب کئی راہبوں کے پاس گئے تو کہا کہ مجھے تین دن ہو گیا یہ خواب آتی ہے کہ زمزم شریف کا کنواں کھودو، وہاں سے زمزم شریف کا پانی نکالو، لیکن مکے میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ پہچانتا ہو کہ زمزم شریف کا کنواں کہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں تم کوئی منت مانو کہ اگر تمہیں زمزم شریف کے کنویں کا پتہ چل جائے تو تم یہ رب کی بارگاہ میں یہ منت پوری کرو گے. اب حضرت عبد المطلب نے کہا باری تعالیٰ میرے دس بیٹے ہیں، اگر مجھے زمزم شریف کے کنویں کا پتہ مل جائے تو میں اپنا ایک بیٹا تیری راستے میں، تیرے راہ میں قربان کر دوں. چونکہ زمزم شریف بہرحال مکے شریف والوں کے لیے ایک بہت ہی قابل احترام چیز تھی اور سارے مکے والے پر افسوس کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے زمزم شریف کا کنواں چھپ چکا ہے. اب خان نے ان کو پتہ دے دیا گیا کہ یہاں زمزم شریف ہے. اصل حقیقت تو یہی ہے کہ زمزم شریف کا اصل جو پانی نکلتا ہے وہ کعبہ شریف کے نیچے سے نکلتا ہے، لیکن تھوڑا ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا تھا تو وہاں آپ نے اپنی ایڑیاں رگڑی تھیں اور وہاں سے وہ نکلا تھا. اب جب وہ کھودنے لگے، کھودتے گئے تو زمزم شریف کا پاک پانی، خوشبودار پانی، اللہ اکبر سبحان اللہ، دیکھو پانی ہوتے ہیں، لیکن جو ایک ندی کے قدموں کو چھو کر نکلا ہے وہ پانی کی کتنی بات برکتے ہیں، وہ بھوک بھی مٹاتا ہے، وہ پیاس بھی مٹاتا ہے، جتنا پی لو وہ کبھی تکلیف نہیں دیتا، وہ بیماریوں کی شفا ہے. تو جب پتہ چلا کہ یہ زمزم شریف کا کنواں، زمزم شریف کا پانی مل گیا تو اب دس بیٹے ہیں، انہیں سے کس کو ذبح کیا جائے، رب کی بارگاہ قربان کیا جائے؟ تو قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ نکلا حضرت عبداللہ کے نام کہ حضرت عبداللہ کو قربان کیا جائے. سب بیٹوں سے زیادہ پیار حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ سے تھا کیونکہ ان کی شانی میں نور مصطفیٰ چمکا کرتا تھا. تو اب پریشان ہو گئے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا جائے. اب اسی پریشانی میں آپ نے پھر بعض راہبوں سے رابطہ کیا کہ کیا جائے، میں اس بیٹے کو قربان نہیں کرنا چاہتا. تو کسی نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ حضرت عبد المطلب کو ایک طرف رکھے اور دس اونٹ ایک طرف رکھے اور قرہ کرے، اگر قرہ نکلے پھر بھی حضرت عبداللہ کی طرف تو اونٹ بڑھا دیں جب تک کہ قرہ اونٹوں کی طرف نہ نکلے۔ آپ نے ایک مرتبہ کیا، دس اونٹ رکھے قرہ حضرت عبداللہ کے نام، پھر بیس اونٹ رکھے، پھر قرہ حضرت عبداللہ کے نام، پھر تیس اونٹ کیے، پھر قرہ حضرت عبداللہ کے نام، حتیٰ کہ نبے اونٹ کیے، پھر قرہ حضرت عبداللہ کے نام، پھر پورا سو اونٹ کیا تو قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ تو سو اونٹ کو ذبح کیا گیا، اللہ اکبر، ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آقا فرمایا کرتے تھے میں دو ذبیحوں کا بیٹا، تو وہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا کرتا تھا، جو جس راہ سے گزر جاتے تھے دنیا دیکھتی رہتی تھی کہ یہ حسین و جمیل نوجوان اور بھی شاید 20 سال کی عمر تھی جب حضرت سینا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے مدینہ شریف تشریف لے گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور دیکھو اللہ جل مجد الکریم نے کیا کرم نوازیاں کی۔ ابھی کب آقا نے مدینہ جانا تھا تو آقا کریم کے والد ماجد کو پہلے بھیج دیا کہ تم یہاں چلے گئے۔ تو اسی اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن اس لیے بھیجا جا رہا ہے، آپ کو رسول اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ اس قوم کو ڈراؤ جن میں پہلے کوئی رسول نہیں آیا اور وہ غفلت میں بے خبر ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ مکے کے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ چند غریب لوگ ایمان لائیں گے۔ اس وقت کے مکے والے بڑے بڑے جو تھے وہ بے ایمان مر جائیں گے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شہباب، لید بن وغیرہ، نضر بن عرص، یہ سارے کے سارے بہت بڑے بڑے جو نام تھے۔ رب نے کہہ دیا یہ تو طے شدہ بات ہے، یہ تو لکھا جا چکا، یہ تو میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اس کے باوجود مکے کو پسند کیا گیا کہ محبوب کو مکے میں بھیجا جائے اور مکے میں وہ اللہ جل مجد الکریم کی توحید کو بیان کریں۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہیا الی الاذقان فہم مکمحون علیاذ باللہ تعالی، کہا وہ محبوب جو تجھے نہیں مانے گا ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دی کہ وہ تھوڑیوں تک آ جائے اور یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ یہ ایک تمثیل بیان کی جا رہی ہے اللہ جل مجد الکریم نے ان کفار کی، کفار مکہ کی ایک تمثیل بیان کی کہ ان کے کفر میں وہ ایسے راسخ ہوئے ہونے کی کہ آئے تو نظر پندو ہدایت کے سے وہ منتفع نہیں ہو سکتے، جیسے کہ وہ شخص کے جن کی گردنوں میں ول قسم کا توک پڑا ہو جو تھوڑی تک پہنچا ہو اور اس کی وجہ سے وہ سر نہیں جھکا سکتا۔ یہی حال ان کا ہے کہ کسی طرح ان کو حق کی طرح التفات نہیں ہوتا اور اس کے حضور سر نہیں جھکاتے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان کی حقیقت حال ہے، جہنم میں انہیں اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ الاغلال فی اعناقہم۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اس آیت کے شان نزول میں کہ یہ آیت کریمہ ابو جہل اور اس کے دو فخر بھی دوستوں کے حق میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھے تو پتھر سے سر کچل ڈالے گا معاذ اللہ۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو اسی ارادہ خواستہ سے ایک بھاری پتھر لے کر آیا، جب اس پتھر کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن میں چپک کے رہ گئے اور پتھر ہاتھ کو لپٹ گیا۔ یہ حال دیکھ کر اپنے دوستوں کی طرف واپس ہوا اور ان سے واقعہ بیان کیا تو اس کے دوست ولید بن مغیرہ نے کہا یہ کام میں کروں گا، معاذ اللہ ان کا سر کچل کر ہی واپس آؤں گا۔ چنانچہ وہ پتھر لے کر آیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز میں ہی تھے، جب یہ قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی فلت کر لی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی آواز سنتا تھا، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ اللہ جل مجد الکریم کا ایک طریقہ ہے کہ محبوب منافقوں کو نظر نہیں آتے، کافروں کو نظر نہیں آتے، پریشان ہو کر اپنے یاروں کی طرف لوٹا وہ بھی نظر نہ آئے، تو انہوں نے اسے ہی پکارا اور اس سے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا میں نے ان کی آواز تو سنی مگر وہ مجھے نظر ہی نہیں آئے۔ پر ابو جہل کے تیسرے دوست نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کام کو انجام دے گا اور بڑے دعوے کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف چلا کہ ایسے جب آقا کے قریب پہنچا تو الٹا ایسے بھاگا بد آواز ہو کر کہ اونگے ہوں گر گیا. اس کے دوستوں نے حال پوچھا تو کہنے لگا میرا حال بہت سخت ہے, میں نے ایک بہت بڑا مقام دیکھا جو میرے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے درمیان حائل ہو گیا, نہ تو عزا کی قسم میں ذرا بھی آگے بڑھتا تو مجھے وہ کھا ہی جاتا ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرما دیا فجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون, ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی ان کی پیچھے دیوار بنا دی انہیں اوپر سے ڈھانپ دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجتا. یہ بھی تمثیل ہے جیسے کسی شخص کے لیے دونوں دیواریں ہوں اور ہر طرف سے راستہ بند کر دیا گیا ہو تو کسی طرح منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یہی حال ان کو فتح رہا ہے کہ ان پر ہر طرف ایمان راہیں بند کر دی گئی, سامنے اس کے غرور کی دنیا کی دیوار ہے اور ان کے پیچھے تکذیب کی دیوار ہے آخرت کی, اور وہ جہالت کے قید خانے میں محبوس ہیں. آیات و دلائل میں نظر کرنا انہیں میسر ہی نہیں آتا. تو جو محبوب کو نہیں دیکھتے, جو محبوب کی بات نہیں سنتے, ایک تو یہ دنیاوی مثال ہے, ایک یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ جل مجد الکریم کے نہ ماننے والے جو لوگ ہیں ان کا یہی حشر ہوگا کہ ان کے گلوں میں سوک ڈالے ہوئے ہوں گے اور نظریں اونچی ہوں گی, وہ نیچے دیکھ نہیں سکیں گے. ہر مشرک ہر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منکر کا یہی حال ہوگا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا محبوب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ مانیں گے نہیں, اور جو تجھے نہیں مانیں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے گلوں میں سوک ڈالے ہوئے ہوں گے. چاہے دنیا میں کتنے بڑے سردار ہیں, چاہے دنیا میں کتنی عزت والے ہیں, لیکن قیامت کے روز اس حال میں ہوں گے کہ گلوں میں توک ڈالے ہوئے ہوں گے, نظریں اونچی اٹھی ہوئی ہوں گی, وہ نیچے دیکھ نہیں سکے ہوں گے. ان کے آگے دیوار, ان کے پیچھے دیوار, ان کے اوپر دیوار, چھت کر دی گئی, وہ کچھ جو محبوب کو نہیں دیکھتا اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. جب آیت کریمہ تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی تو ابو لاب نے یہ سنی تو ابو لاب کی بیوی نے ایک پتھر اٹھایا اور دھوڑی, کہا کہ میں آج معاذ اللہ صلی اللہ مسلمانوں کے نبی کو پتھر ماروں گی اور ان کا سر کچل دوں گی. میرے آقا کریم سینا ابو بکر صدیق کے پاس کھڑے ہوئے ہیں تو ان میں جمیل آئی, پتھر اٹھایا ہوا ہے اور آ کر پاس کھڑی ہو کر سینا صدیق اکبر کو پوچھ لیا کہاں ہے تیرا وہ صاحب جو ہمیں گالیاں دیتا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے آقا تو کسی کو گالی نہیں دیتے. کہا نہیں, انہوں نے تب یدا ابی لہب و تب پڑی ہے. تو کہا یہ تو رب کا کلام ہے. اب وہ کہتی ہے کہاں ہے وہ, تو حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو کر کبھی ان میں جمیل کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی آقا کی طرف دیکھتے ہیں اور حیران ہے کہ آقا کریم تو میرے پاس کھڑے ہیں اور یہ عورت مجھ سے پوچھ رہی ہے. وہ برا بھلا کہتی واپس چلی گئی. آقا کریم سے پوچھا اے میرے محبوب وہ یہاں کھڑی ہو کے آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے. تو آقا نے کہا اللہ جل مجد الکریم نے ان کے آگے پیچھے دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ یہ مجھے دیکھ نہیں سکتے. یہ اس وقت سے ڈھونڈ رہے ہیں, آج تک ان کو نظر نہیں آ رہے. آج بھی بڑے بڑے بدبخت موجود ہوتا تو ہمیں نظر آتا. ارے جب ظاہری حالت میں موجود تھے تمہارے بڑوں کو نظر نہیں آئے, آج تو روحانی حالت میں موجود ہیں, آج کیسے تمہیں نظر آئیں گے. ہاں اگر ان کو دیکھنا ہے تو آؤ صدیق اکبر کا ایمان لے کر آؤ, فاروق اعظم کا ایمان لے کر آؤ, عبداللہ مرسی کا ایمان لے کر آؤ. جو آج بھی کہتے ہیں ابو عبداللہ مرسی کہ اگر آپ کا کریم ایک لمحہ کے لیے میری نظروں سے ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو ایماندار تصور نہ کروں. آؤ آج بھی غوث اعظم اور آج بھی شاہ عبدالحق مدس دہلوی اور اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عقیدہ لے کر آج بھی آقا کے جلوے نظر آئیں گے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. یہ تو ایمان والا دیکھتا ہے. پیر میر علی قاسم بولوی سے پوچھئے, حضرت سیدنا امام اہل سنت سے پوچھئے, علماء اور اولیاء سے پوچھئے, سینا غوث اعظم سے پوچھئے, حضرت سینا امام حسن بصری اور ویسے کرنی سے پوچھئے کہ کہاں ہے اور کہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے جلوے دیکھ رہے ہیں. انہیں کسی سفر کی ضرورت نہیں ہوتی, ہر جگہ سے ان کو اپنے جلوے دکھاتے ہیں. کوئی وادی ہمراہ میں پڑا دیکھ رہا ہے تو کوئی بریلی میں بیٹھا دیکھ رہا ہے، کوئی کرن میں بیٹھا دیکھ رہا ہے، کوئی بغداد میں بیٹھا دیکھ رہا ہے، کوئی جو ہے میدان جنگ میں اکر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے دیکھ رہا ہے، تو کوئی تشہد میں بیٹھ کے السلام علیکم ایھا النبی پڑھ کے آقا کے جلوے دیکھ رہا ہے۔ تو آج بھی آقا کے جلوے نظر آتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں سے بد عقیدگی کی عینک اتر جائے، تمہارے دلوں سے گستاخی کے پردے ہٹ جائیں۔ آج بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دیدار کراتے ہیں، اور کوئی ایک نہیں ہے، اور یہ تو صحیح حدیث بخاری میں موجود ہے، کوئی ویسے محبت میں آ کر جوش کا بیان نہیں ہے کہ نہیں جی جناب محبت میں آ کر ایسی باتیں کہہ دی گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رانی پھر منامی فصیح رانی پھر یکوا حکمہ کار صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگ کے بھی دیکھے گا، ان قریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو آج بھی نظر آتے ہیں، آج بھی جو ہے کرم نوازی کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہماری آنکھیں وہ ہو جائیں، ان میں وہ پیار، وہ محبت، وہ عقیدت، وہ شرم، وہ حیا آ جائے جو حضرت بلال کی آنکھوں میں تھی، جو فاروق اعظم کی آنکھوں میں تھی، جو حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں تھی۔ وہ بلال کی خاطر جان قربان کر دیا کرتے تھے، سامنے دس لیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ہلے نہیں، جنبش نہیں کی، کہا جان جاتی ہے تو جائے، میں دیدار مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا۔ جان جو ہے صدیق، وہ جو جان غار میں جان اپنی دے چکے، اور حصے جان تو جان فروز غرر کی ہے، اور مولا علی نے مار دی تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اور تو تو انہیں کو جان کہ انہیں پھیر دی نماز، ورنہ وہ تو کر چکے تھے جو اپنی بشر کی ہے۔ تو اس لیے یہ تو طے شدہ بات ہے کہ آقا تو کرم نوازیاں کرتے ہیں، آقا تو جھولیاں بھرتے ہیں، کوئی لینے والا بھی تو ہو نا۔ میرے آقا کریم تو قاسم ہیں، میرے آقا کریم تو تقسیم کرتے ہیں، وہ قاسم نعمت ہیں، تو کیا یہ نعمت کم ہے مسلمان کو آقا کا دیدار ہو جائے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اگر کوئی یہی نعمت آقا کریم سے مانگ لے تو یہ نعمت بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی کرم نوازیاں کرتے ہیں، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ خام خواہ ان لوگوں نے باتیں بنا لی، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ جیسے آقا کی نعمتیں برکتیں صحابہ پر عام تھیں، ایسے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عام ہیں۔ ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ پر کرم نوازی کرتے ہیں، ساتھ ہی فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو آج تک ان سے نہیں مل سکے، جو آقا کریم کا بظاہر دیدار نہیں کر سکے، بظاہر ان کا جو ہے وہ زمانہ نہیں پا سکے، قیامت تک آنے والے لوگ۔ رب نے فرما دیا میرے محبوب کی رحمتیں ان پر بھی اسی طریقے سے برستی ہیں، میرے محبوب ان پر بھی کرم نوازی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ دہاں بولتے اٹھ جاتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ غیبت کرتے سو جاتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں ٹی وی دیکھتے سو جاتے ہیں، کبھی تو درود و سلام پڑھ کے سویا جائے، کبھی تو آرزو کر کے سویا جائے، کبھی تو سونے سے پہلے رب کے حضور دعا مانگ کے سویا جائے کہ باری تعالیٰ آج ہم سو رہے ہیں تو ہماری قسمت جاگ اٹھے، باری تعالیٰ آج ہم یہاں یعنی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے صلی اللہ کہتے کہتے، اگر اس طریقے سے کبھی آدمی سوئے تو ممکن ہے قسمت جاگ اٹھے۔ لیکن ہمارا سونا بھی عجیب، ہمارا اٹھنا بھی عجیب، جہالت کی نیند سوتے ہیں اور غفلت کی جو ہے بیداری میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی اس محبوب کی بارگاہ میں دعائے خیر کی جائے، اور رب کی بارگاہ میں کبھی ایک تمنا کے ساتھ آنکھ بند کی جائے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیں گے، تو یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیں گے۔ آپ تو ہیں ہی کریم، آپ تو دشمنوں کے بھی جھولی بھر کے دیتے ہیں، ہم تو آقا کے خادم ہیں، ہم تو آقا کے غلام ہیں۔ کئی بار تو میں نے گزارش کی نا کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج بیت اللہ کے لیے گئے. مکہ سے جب مدینے کا سفر ہونے لگا تو آج کی طرح گاڑیاں تو نہیں تھی, جہاز تو نہیں تھے, وہ تو بڑا کٹھن سفر ہوتا تھا, سڑکیں نہیں تھیں. تو آپ بھی جب چلے تو وادی حمرہ میں گئے تو تھک چکے تھے, نماز عصر پڑی, سنتیں چھوڑ دیں کہ تھکاوٹ بڑی تھی. رات کو سوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے علی تم نے میری سنتیں چھوڑ دی. اللہ اکبر, بیدار ہو گئے روتے ہوئے. عرض کی آقا کا اس کے بعد نہیں چھوٹیں گی. اب سفر صبح کو آگے کیا. اب ذہن میں تھا نا کہ وادی حمرہ میں تو آقا نے دیدار کرایا ہے, یہاں دیدار کرایا, مدینے میں پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ اکبر, جب آدمی جاتا ہے مدینے میں یہ طلب لے کر, یہ تڑپ لے کر کہ میرے آقا کے نور کے جلوے ہوں گے, میرے آقا کا دیدار ہوگا. تو اب جب حضرت پیر میرے رشا صاحب اسی عقیدے سے پہنچے یا مدینے میں پہنچے تو کچھ بھی نظر نہ آیا. اللہ اکبر, اب پیر میرے رشا صاحب پر تو غم کا طوفان امن آیا. اس دروازے کے سامنے بیٹھ گئے ریاض الجنہ میں, جہاں سے کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھانے آیا کرتے تھے. صحابہ کرام وہاں بیٹھا کرتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی کھڑکی سامنے تھی, خوخہ ابی بکر ابھی تک موجود ہے سامنے. آقا نے کہا سب دروازے بند کر دو لیکن ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہنے دو. ابو بکر کھڑکی میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے, ابھی میرے آقا تشریف لائیں گے. صحابہ اکرام ریاض الجنہ میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے, ابھی یہ بلال نے اقامت کہنی شروع کی, ابھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوں گے. تو جب اذان ہوئی تو پیر میر علی شاہ صاحب گولر بھی دیکھ رہے ہیں, ابھی میرے آقا نماز پڑھانے کے لیے نکلیں گے. تصور تھا نا, اقامت ہوئی, آقا تو تشریف نہیں لائے, ظاہری طور پر تو نظر نہیں آئے. تو اللہ اکبر, دل کی عطا گہرائیوں سے محبت کے ساتھ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض گزار ہوتے ہیں, ذرا مخت و مخطط درد یمن, آقا یہ ذرا یہ جو آپ نے چادر اوڑی ہوئی ہے سبز رنگ کی, آپ کے اپنے جسم اقدس پر اس کو ذرا ہٹائیے نا, یہ روزہ انور جو ہے, ذرا مخت و مخطط درد یمن, اوہ بانوری شکل دکھاؤ سجن, مٹھیاں گالیاں لاؤ سجن, ہمرا بازی سن جو کریاں. تو جب یہ عرض کی, جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آقا ہمرا بازی نے جو کرم نوازی کی تھی اب تو میں آپ کے قدموں میں آ گیا, اب تو کرم نوازی کر دیجئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم نوازی کی, آقا کریم نے جو ہے وہ دیدار جو ہے کرا دیا بیداری میں. تو جب پیر میر رشا صاحب گولڈی نے دیکھا سبحان اللہ, تو پکار اٹھے مکھ چاند بدر شاہ شانی ہے, مت چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف سے امخانی ہے, مخمور رکھی ہیں مد بریاں, اس صورت نو میں جانا تھا. یہ دیکھیے, اگر نہ یہ ایسا حملہ ہوتا تو کہتے اس صورت نو, اب یہ سامنے موجود ہے نا تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا تھا, جانا تھا کہ جانے جہان آخا, سچ آخ رب بھی شانا تھا, یہ شان تو شانا سب بڑیاں, سبحان اللہ ما اجمل کر اللہ. یہاں پھر ایک بات مانگتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب گولڑی, ان کی تو قبول ہو چکی, دعا کریں ہماری بھی قبول ہو جائیں. کہ جب وہ دیکھی صورت تو اب دعا مانگتے ہیں کہ اے ہو صورت شالا پیش نظر, رہتے نظات روزے اشر, ہماری تالا کرم نوازی کرنا, جیسے آج مبارک یہ مبارک شکل دکھائی ہے, یہ جب ملک الموت روح قبض کر رہے ہوں تو اس وقت بھی ہمارے پیش نظر ہو, اس وقت بھی ہماری نظریں بندوہا کے چہرے پر ہوں, اور یہ اے صورت شاندہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر, روز حشر بھی یہی صورت مبارکہ سامنے ہو, اور وچ قبر تے پر کی جد ہو سی گزر, اور جب قبر میں جائیں تو تب بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو, اور جب کل سانس سے گزر رہے ہوں تو تب بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے ہوں. اب جب سامنے ہوں گے آقا کریم اس وقت تو سبحان اللہ, امام اہل سنت کہتے ہیں رضا اب کل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد, اور پیر میر علی شاہ صاحب گول بھی کہہ رہے ہیں کہ وچ قبر تے پل سی جد ہو سی گزر, تد کھوٹیاں تھی سن سب کھڑیاں, پھر ہم جیسے کھوٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے, پھر جو ہیں وہ یعنی جائیں گے پل سراغ سے. اب دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ما اجملک, ما احسنک, ما اکملک, کتھے میر علی, کتھے تیری سنا, گستاخ اچھی کتنے جا رہی. تو اس لیے جنہوں نے مانگا, بلکہ میرے آقا کے بارے میں تو ہے نا کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھر پڑے گئے. ارے کچھ طلب تو کرو, کچھ پہنچو تو صحیح. میرے آقا آج بھی کرم نوازی کرتے ہیں, لیکن جو لوگ جن کے عقیدے گندے, جن کے اعمال گندے, جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ آدم برا سمجھتے ہیں, تو ان کے لیے اللہ نے کہہ دیا ہم نے اغلال ڈال دیے, ہم نے ٹاؤک ڈال دیے, وہ نیچے دیکھتے ہی نہیں ہیں, اور ہم نے ان کے آگے پیچھے جو ہیں وہ دیواریں کھڑی کر دی. دیکھیو بظاہر تو ابو جہل دیکھتا تھا نا, لیکن کیا دیکھا ابو جہل؟ مدینے میں چلتا ہوا عبداللہ کا بیٹا یتیم بچہ, یتیم بھتیجا دیکھا نا, کچھ حاصل نہ آیا. ابو لہب کے سگے بھتیجے تھے, لیکن صرف بھتیجا ہی سمجھانا. اتبا شہبہ ولید میں زیرا نے ہر روز چلتے دیکھتے, لیکن کیا دیکھا تھا؟ ارے دیکھو یہ پاس رہ کے سمجھ نہ سکے, اور کہاں حبش بلال از حبش, سلمان از روم, اللہ اکبر, کہاں صحبت از روم, اور کہاں سلیمان از فارس, کہاں کہاں سے آئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی بارگاہ سے جھولیاں بھری, دنیا آخرت کی عزتیں لے. اس لیے وہ سمجھو جو ابو بکر صدیق نے سمجھا, وہ سمجھو جو بلال نے سمجھا, وہ سمجھو جو صحابہ اکرام نے سمجھا. آقا کی آج بھی کرم نوازیاں ہوں گی. اس لیے فرمایا وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. محبوب برابر, وہ برابر جیسا ہے, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں, یہ ایمان نہیں لائیں گے, یہ آپ کے ڈر سنانے سے کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اللہ ہو, تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو, تمہاری بات تو وہی مانتا ہے کہ جو ذکر کا نصیحت کا اتباع کرتا ہے اور رب کو بن دیکھے ڈرتا ہے, رب سے بن دیکھے ڈرتا ہے. وَفَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. محبوب اس کو بخشش اور عزت کی بشارت دے دیجئے, جنت کی بشارت دے دیجئے, بڑا کرم والا اس کو اجر ملے گا. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى, بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو وہ نشانیاں پیچھے چھوڑ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہم نے ہر چیز گن رکھی ہے ایک روشن کتاب میں. یہاں یعنی دنیا کی زندگانی میں جو نیکی یا بدی کی, اس پر جزا دی جائے گی. یعنی اور ہم نے ان کی وہ نشانیاں جو ابھی کر رہے ہیں یہ بھی لکھ رہے ہیں, اور وہ طریقے بھی لکھتے ہیں جو اپنے بعد میں چھوڑ کر جاتے ہیں. یہ بڑی ایک محتمل شان یہاں ایک حکم ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے, اللہ فرما رہا ہے, نحن نحیی الموتا, ہم مردوں کو زندہ کریں گے. وہ نق تو وہ ماں قدام, جو آگے بھیج رہے ہیں, جو نیکیاں بھیج رہے ہیں لکھ رہے ہیں. وہ اثار ہم, اور جو پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہیں, کیسی اولاد چھوڑ کے جا رہے ہو, کیسا گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہو, کیسا اپنا عمل چھوڑ کے جا رہے ہو, سینما چھوڑ کر جا رہے ہو یا مسجد چھوڑ کر جا رہے ہو, با حیا اور نبی کی خادم اولاد چھوڑ کر جا رہے ہو یا بے حیا اور نبی کی گستاخ اولاد چھوڑ کر جا رہے ہو. تو اس لیے اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرما رہے ہیں, جو وہ پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں یہ بھی لکھا جا رہا ہے, یہ بھی بتایا جا رہا ہے. تو اس لیے ان کو بتایا جائے گا تم نے اپنے پیچھے کیا لکھا, کیا چھوڑ کے آئے تھے. وہ نشانیاں وہ طریقے بھی لکھتے ہیں, وہ جو اپنے بعد چھوڑ گیا, خواب وہ طریقے نیک ہوں یا بد, جو نیک طریقے ہم تین کہتے ہیں انہیں کو تو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے. اور جیسا مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے میری امت میں کوئی اچھا طریقہ نکالا اس کو اس کا ثواب ہوگا, اور جتنے اس پر عمل کرنے والے ہیں ان سب کو ثواب ہوگا, اور ان سب کا ثواب اس اچھا طریقے نکالنے والے کو پہنچے گا, اور عمل کرنے والوں کے ثواب سے کمی نہیں ہوگی, دونوں کو برابر ملے گا. اور جو برے طریقے نکالتے ہیں انہیں کو بدعت ضلالہ کہا جاتا ہے, ان کو ان کی اس بدعت کا عذاب ہوگا, اور جو وہ پیچھے جتنے لوگ ان پر عمل کرتے ہیں سب کو عذاب ہوگا, گناہ ہوگا, سب کا گناہ اس کے پلے ڈالا جائے گا. جو شرط کو برا طریقہ نکالا ہے, اس طریقے کے نکالنے والے عمل کرنے والے دونوں گناہ گار ہوتے ہیں. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر ہمیں بیان کر دیا، اور رب نے کہا یہ بیان کر دیا کہ جو تم پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہو اگر اچھا طریقہ چھوڑ کے آ رہے ہو تو تمہیں ثواب، اور اگر برا طریقہ چھوڑ کے آ رہے ہو تو پھر بھی تمہارے وہ لکھا جائے گا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ صد ہاں امور خیر، مثل فاتحہ گیارہویں کی، یا چالیسواں عورت و شاہ ختم، محافل ذکر میلاد، شہادت ذکر شہادت، جن کو بد مذہب لوگ بدعت کہہ کر منع کرتے ہیں، لوگوں کو ان نیکیوں سے روکتے ہیں، یہ سب درست اور باعث اجر و ثواب ہیں، اور ان کو بدعت سیاہ بتانا غلط ہے۔ یہ طاعات اور اعمال صالحہ جو ذکر و تلاوت صدقہ و خیرات پر مشتمل ہیں، بدعت ضلالہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ بدعت ضلالہ وہ ہوتی ہے جن سے دین کو نقصان پہنچتا ہے، جو سنت کے مخالف ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ جو قوم بدعت نکالتی ہے اس سے سنت اٹھ جاتی ہے، تو بدعت سیاح وہی ہے جس سے سنت اٹھتی ہے، جیسے کہ روافض، خروج، وہابیت، یہ سب انتہا درجے کی خراب بدعتیں ہیں۔ رفض و رفض اس سے کیا سنت اٹھتی ہے کہ اصحاب اور اہل بیت کے ساتھ جو محبت ہے وہ نکل جاتی ہے اور عداوت شروع ہو جاتی ہے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت اور نیاز مندی رکھنے کی سنت اٹھ جاتی ہے، جس کی حدیثی میں بڑی تاکید ہے۔ وہابیت کے اصل مقبولان حق حضرات انبیاء اولیاء کی جناب بے ادبی اور گستاخی، اور تمام مسلمانوں کو مشرک قرار دینا ہے، اس سے بزرگان دین کی حرمت و عزت اور ادب و تقریب اور مسلمانوں کے ساتھ اخلاق و محبت کی سنتیں اٹھ جاتی ہیں، جن کی بہت شدید تاکیدیں کی گئی ہیں، جو دین میں بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آثار سے مراد جو ہے وہ قدم ہیں جو نمازی مسجد کی طرف چلتے ہیں، یعنی جو نمازی آدمی مسجد کی طرف قدم لگاتا ہے تو وہ بھی اللہ جل مجد الکریم قدم لکھ رہا ہے۔ یہ کتنے قدم لگا کر مسجد میں آیا ہے، اللہ اکبر! یہ بھی اللہ جل مجد الکریم کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ نمازی کے جو ہیں وہ اثار لکھے جا رہے ہیں۔ اس معنی پر آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی بنی سلمہ مدینہ طیبہ کے کنارے پر رہتے تھے، اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں تو مکان تبدیل نہ کرو، جتنی دور سے آؤ گے اتنے ہی قدم زیادہ لکھے جائیں گے، اجر و ثواب تمہیں تم لوگوں کو زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ بھی اس سے ایک آیت ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے قدم لکھ رہا ہوں، کہ تمہارے قدم جو لگ رہے ہیں، کتنے قدم مسجد تک گھر سے آتے ہوئے تمہارے قدم جو ہیں وہ لگے ہیں، تو وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ تو لہذا نیکی کی طرف جو آدمی جاتا ہے اس کے قدم بھی لکھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ان نحنو نحی الموتا و نکتب ما قدموا و اثارہم، ہم ان مردوں کو جلائیں گے، زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں اور جو نشانیاں اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ وکل شیئن احصیناہ فی امام مبین، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ کل شیء، یہاں بھی ذرا غور و فکر کیجئے، اللہ جل مجد الکریم نے کیا فرمایا؟ وکل شیء، ہر شے، جس کا مطلب ہے کائنات میں ہر شے اللہ نے لکھی ہوئی ہے ایک کتاب میں، اور وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ لوح محفوظ ہے۔ تو کائنات میں جو کچھ ہونا ہے قیامت تک، قیامت کے بعد تک، وہ لکھ دیا گیا ہے لوح محفوظ میں، اور لوح محفوظ قرآن کا حصہ ہے۔ تو جب ہر چیز لکھ دی گئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو لوح محفوظ سے زیادہ تفصیل والا قرآن عطا فرما دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ نظروں میں ہے۔ آقا کریم چونکہ الرحمن و علام القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے انسانیت کی جان محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا اور ان کو قرآن سکھلا دیا۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن خود پڑھایا۔ تو جب پڑھانے والا رب، پڑھنے والا مصطفیٰ، کتاب قرآن مجید، تو پھر میرے محبوب کریم سے کون سی چیز باقی رہ گئی؟ وکل شیئن احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے لکھ دی ہے ایک روشن کتاب میں، لوہے محفوظ میں، ہم نے ہر شے لکھ دی۔ تو جب کل رب کہہ رہا ہے کل شے، تو اب کسی کو اعتراض کرنا کہ اس چیز کا علم ہے، اس کا نہیں ہے، اس کا نہیں ہے، اس کا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن کا منکر ہے. جو قرآن کا ماننے والا ہے وہ کل شے کا علم جو ہے وہ مانتا ہے قرآن میں بھی اور لوہے محفوظ میں بھی. اور لوہے محفوظ تو امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّا مِن جُودِكَ الدِّنْيَا وَدَرَّاتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْهِ وَالْقَلَمِ. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کے سمندروں میں سے لوہے محفوظ کا علم ایک جو ہے دریا کی حیثیت رکھتا ہے, یا دریاؤں میں سے ایک چھوٹی سی کھالی کی حیثیت رکھتا ہے, نالی کی حیثیت رکھتا ہے. تو جس میں کل شے ہے اس کا تو یہ حال ہے کہ میرے محبوب کے علموں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو محبوب کریم کا علم سبحان اللہ, اتنا رنگ تیرے محیط میں حباب. علامہ اقبال کہتے ہیں کیا کا جو تیرا محیط ہے نا وہ آسمان و زمین کی طرح, تو اس میں گنبد آبگینا رنگ یا آسمان جو ہے یہ تیرے علم کے سمندر میں یوں ہے جیسے سمندر میں ایک بلبلا ہوتا ہے. اللہ ہو, یہ ہے اشاد کا کلام. اشاد جو ہے وہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ گنبد آبگینا رنگ تیرے محیط میں حباب, تیرے علوم کے سمندروں میں محبوب یہ پورا آسمان یوں ہے کہ جیسے ایک بلبلا ہوتا ہے پانی کا. تو میرے محبوب کے علم کا کوئی کیا اندازہ کرے گا, دنیا و کائنات کا کوئی عالم میرے محبوب کے علم کا اندازہ نہیں کر سکتا. علم رب کا اور رب کے بعد وفو کر بھی کل علم علیم میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم ہے. تو اس لیے وکل شعین اصینہ فی امام مبین کی طرف بھی نظر کرم نظر رکھنی چاہیے. تو معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں عظمتیں قرآن میں الحمدللہ ایک ایک لفظ میں زیر زبر میں اتنی ہیں کہ ہم جیسے کم علم ان کو سمجھ نہیں سکتے. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھنے کی, پڑھ کر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ سورہ یاسین جیسا کہ آپ سب بہن بھائی جانتے ہیں شروع ہو چکی ہے, تاکہ انشاءاللہ شروع ہوگا اور پھر انشاءاللہ ہم انشاءاللہ 23واں پارہ جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم اس قافلے کو اسی طریقے سے رواں دواں رکھے تھے اور ساری عمر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی طریقے سے شانے اور اگر کے ہم بیان کرتے رہیں ہمیشہ کی طرح. انشاءاللہ ایک نازش ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. ہمارے نہایت ہی قابل احترام بھائی ناصر ہاشمی بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے, وہ مائک پر تشریف لائیں, ایک ناشی پڑھے, اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. جی ناصر ہاشمی بھائی.